धर्मराज जी कहते हैं, राजन कच्चे पोखरे बनाने पर तड़ाग, पक्के पोखरे बनाने की अपेक्षा आधा फल बताया गया है। कुएं बनाने पर एक चौथाई फल जानना चाहिए। बावड़ी बनाने पर कमलों से भरे हुए सरोवर के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। नहर निकालने पर बावड़ी की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। धनी पुरुष पत्थर से मंदिर या तालाब बनावे और दरिद्र पुरुष मिट्टी से बनावे तो उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। ये ब्रह्मा जी का कथन है। धनी पुरुष एक नगर दान करे और गरीब एक हाथ भूमि दे, इन दोनों के दान का समान फल है, ऐसा वेदवेता पुरुष कहते हैं। जो धनी पुरुष उत्तम फल के साधन भूत तड़ाक का निर्माण करता है और दरिद्र एक कुआं बनवाता है, उन दोनों का पुण्य समान कहना चाहिए। जो बहुत से प्राणियों का उपकार करने वाला आश्रम या धर्मशाला बनवाता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्म लोक में जाता है। धेनु अथवा ब्राह्मण या जो कोई भी आधे क्षण भी उस आश्रम की छाया में स्थित होता है, वे उसके बनवाने वाले को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। जो बगीचे लगवाते हैं, देव मंदिर बनवाते हैं, पोखरा खुदवाते हैं तथा गांव बसाते हैं, वे भगवान विष्णु के साथ पूजित होते हैं। जो तुलसी के मूल भाग की मिट्टी से, गोपी चंदन से, चित्रकूट की मिट्टी से अथवा गंगा जी की मृतिका से उधर पुंड तिलक लगाते हैं, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। मैं श्रेष्ठ विमान पर बैठकर गंधर्वों और अप्सराओं के समूह द्वारा अपने चरित्र का गान सुनता हुआ भगवान विष्णु के धाम में आनंद भोगता है। जो तुलसी के पौधे पर चुल्लू भर भी पानी डालता है, वह क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के साथ तब तक निवास करता है जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं, तरंतर विष्णु में लय हो जाता है। जो ब्राह्मणों को कोमल तुलसी दल अर्पित करता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। जो तुलसी के लिए कांटों का आवरण या 4 दीवारी बनवाता है, वह भी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी के कोमल दलों में भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसका वहां भी कभी पुनरागमन नहीं होता। पुष्प तथा चंदन के जल से भगवान गोविंद को भक्तिपूर्वक नहलाकर मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो कपड़े से छाने हुए जल के द्वारा भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराता है, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के साथ सुखी होता है। जो सूर्य की संक्रांति के दिन दूध आदि से श्री हरि को नहलाता है, वह 21 पीढ़ियों के साथ विष्णु लोक में वास करता है। शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, रविवार, द्वादशी, पंचमी तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मनवादि तिथि, युग आदि तिथि, सूर्य के आधे उदय के समय, सूर्य के पुख्य नक्षत्र पर रहते समय, रोहिणी और बुध के योग में, शनि और रोहिणी तथा मंगल और अश्विनी के योग में, शनि अश्विनी, बुध अश्विनी, शुक्र रेवती योग, बुध अनुराधा, श्रवण सूर्य, सोमवार श्रवण, हस्त बृहस्पति, बुध अष्टमी तथा बुध और आषाढ़ के योग में और दूसरे पवित्र दिनों में, जो पुरुष शांत चित होकर मौन भाव से पवित्र होकर दूध दही घी और शहद से श्री विष्णु भगवान जी को स्नान कराता है, उसको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनो। वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और 21 पीढ़ियों के साथ वैकुंठ धाम में निवास करता है। फिर वहीं ज्ञान प्राप्त करके वह पुनरावृत्ति रहित और योगियों के लिए भी दुर्लभ हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि और सोमवार के दिन भगवान शंकर को दूध से नहलाता है, शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अष्टमी तथा सोमवार को भक्तिपूर्वक नारियल के जल से भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य शिव सायुज्य का अनुभव करता है। शुक्ल पक्षी चतुर्दशी, अथवा अष्टमी को घृत और मधु के साथ भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य उसका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। तिल के तेल से भगवान विष्णु अथवा शिव को स्नान कराकर मनुष्य 7 पीढ़ियों के साथ उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो शिव को भक्तिपूर्वक ईक के रस से स्नान कराते हैं वे 7 पीढ़ियों के साथ 1 कल्प तक भगवान शिव के लोक में निवास करते हैं। एकादशी के दिन सुगंधित फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य 10,000 जन्म के पापों से छूट जाता है और उसके परम धाम को प्राप्त कर लेता है। चंपा के फूलों से भगवान विष्णु की और आग के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य उनका सालोक्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान शंकर अथवा विष्णु को धूप में घृत युक्त गुग्गल मिलाकर देता है वे सब पापों से छूट जाता है। जो भगवान विष्णु अथवा शंकर जी को तिल के तेल से युक्त दीप दान करता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान शिव अथवा विष्णु को घी का दीपक देता है वह सब पापों से मुक्त होकर गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। जो जो अभीष्ट वस्तुएं हैं वह सब ब्राह्मण को दान कर दे ऐसी मनुष्य पुनर्जन्म से रहित भगवान विष्णु के धाम में जाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान नहीं हुआ है और ना ही होगा। अन्न दान करने वाला प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वह सब कुछ देने वाला है। इसलिए अन्न दान करने वाले को संपूर्ण दानों का फल मिलता है। जल दान तत्काल संतुष्ट करने वाला माना गया है, इसलिए ब्रह्मवादी मुनियों ने जल दान को अन्न दान से श्रेष्ठ बताया है। महापातक अथवा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी यदि जल दान करने वाला है तो वह उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। शरीर को अन्न से उत्पन्न कहा गया है, प्राणों को भी अन्न जनित ही मानते हैं। जो अन्नदान देने वाला है उसे प्राणदाता समझना चाहिए, क्योंकि जो जो तृप्तिकारक दान हैं वह समस्त मनवांछित फलों को देने वाले हैं। इस पृथ्वी पर अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। जो दृढ़ अथवा रोगी मनुष्य की रक्षा करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जो मन वाणी और क्रिया द्वारा रोगी की रक्षा करता है वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो ब्राह्मण को निवास स्थान देता है उस पर प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान विष्णु उसे अपना लोक दे देते हैं। जो ब्रह्मवेता ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान करता है वह ब्रह्मलोक में जाता है, तथा जो वेदवेता ब्राह्मण को कपिला गाय दान देता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्र स्वरूप हो जाता है। जो भय से व्याकुल चित्त वाले पुरुषों को अभेदान देता है उसके पुण्य फल का यथार्थ वर्णन कहता हूँ, सुनो। एक तो पूर्ण रूप से उत्तम दक्षिणा देकर संपन्न किए हुए सभी यज्ञ हैं और दूसरी ओर भयभीत मनुष्य की प्राण रक्षा है, ये दोनों समान हैं। जो भय विहल ब्राह्मण की रक्षा करता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका। वस्त्र दान करने वाला रुद्र लोक में और कन्यादाता ब्रह्म लोक में जाता है। कार्तिक अथवा आषाढ़ की पूर्णिमा को जो मानव भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वृष उत्सर्ग कर्म करता है उसका फल सुनो, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर रुद्र का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जो भैंसे को शिवलिंग से चिन्हित करके छोड़ता है उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो शक्ति के अनुसार तांबूल दान करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे आयु यश और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। दूध दही घी और मधु का दान करने वाला मनुष्य 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। ईक दान करने वाला मनुष्य ब्रह्म लोक में जाता है। गंध एवं पुत्र देने वाला पुरुष भी ब्रह्म धाम में जाता है। गुड़ और ईक का रस देने वाला मनुष्य सीत सागर को प्राप्त करता है। विद्यादान करने से मनुष्य को भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। विद्यादान, भूमिदान और गौदान ये उत्तम से उत्तम 3 दान क्रमशः जप जोतने वाले की सुविधा और दूध दोहने के कारण नरक से उद्धार करने वाले होते हैं। संपूर्ण दानों में विद्यादान श्रेष्ठ है। विद्यादान से मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ईंधन दान करने से मनुष्य को उपपातकों से छुटकारा मिलता है। शालग्राम शिला का दान महादान बताया गया है, उसका दान करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिवलिंग दान भी ऐसे ही माना गया है। जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों को घर दान देता है उसे गंगा स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। जो रत्न युक्त स्वर्ण का दान करता है वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वर्ण दान महादान माना गया है। माणिक्य दान करने से मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वज्रमणि के दान से मानव ध्रुव लोक में जाता है। मूंगा दान करने से स्वर्ग तथा रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। स्वारी देने और मुक्ता दान करने से दाता चंद्र लोक प्राप्त करता है। वैदुर्य और पद्म राग मणि देने वाला मनुष्य रुद्र लोक में जाता है। पद्म राग मणि के दान से सर्वत्र सुख की प्राप्त होती है। घोड़ा दान करने वाला धीर काल के लिए अश्विनी कुमारों के समीप जाता है। हाथी दान महादान है, उससे मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सवारी दान करने से मनुष्य स्वर्गीय विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। भैंस देने वाला निसंदेह अब मृत्यु को जीत लेता है। गौओं को घास देने से रुद्र लोक को प्राप्ति होती है। नमक देने वाला पुरुष वरुण लोक में जाता है। जो अपने आश्रमों उचित आचार के पालन में संलग्न संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर तथा दंभ और असूया से रहित हैं वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो वीतराग और ईर्ष्या रहित होकर दूसरों को परमार्थ का उपदेश देते हैं और स्वयं भी भगवान जी के चरणों की आराधना में लगे रहते हैं वे वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो सत्संग में आनंद का अनुभव करते, सत्कर्म करने के लिए सदा उद्यत रहते और दूसरों के अपवाद से मुंह मोड़ लेते हैं वे विष्णु धाम में जाते हैं। जो सदा ब्राह्मणों और गौओं का हित साधन करते और प्राय स्त्रियों के संग से विमुख होते हैं वे यमलोक का दर्शन नहीं करते। जिन्होंने इंद्रियां और आहार को जीत लिया है, जो गायों के प्रति क्षमा भाव रखने वाले और सुशील हैं तथा जो ब्राह्मणों पर भी क्षमा भाव रखते हैं वे वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अग्नि का सेवन करने वाले गुरु सेवक पुरुष हैं और जो पात की सेवा में तत्पर रहने वाली स्त्रियां हैं वे कभी जन्म मरण रूप संसार बंधन में नहीं पड़ती। जो सदा देव पूजा में तत्पर हरि नाम की शरण लेने वाले तथा प्रतिग्रह से दूर रहते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण के अनाथ शव का दाह करते हैं वे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल भोगते हैं। जो पूजा रहित शिवलिंग का पत्र पुष्प फल अथवा जल से पूजन करता है उसका फल सुनो, वह विमान पर बैठकर भगवान शिव के समीप जाता है। जो भक्ष्य भोज्य और फलों का निर्जन स्थान में स्थित शिवलिंग का पूजन करता है वह पुनरावृत्ति रहित शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। सूर्यवंशी भगीरथ जो पूजा रहित विष्णु प्रतिमा का जल से भी पूजन करता है उसे विष्णु का सालोक्य प्राप्त होता है। जो देवालय में गोचरण के बराबर भूभाग को भी जल से सींचता है वह स्वर्ग लोक पाता है। जो देव मंदिर की भूमि को चंदन मिश्रित जल से सींचता है वह जितने कर्णों को भिगोता है उतने कल्प तक उस देवता के समीप निवास करता है। जो मनुष्य पत्थर के चूने से देव मंदिर को लीपता है या उसमें स्वस्तिक आदि के चिन्ह बनाता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु या शंकर के समीप अखंड दीप की व्यवस्था करता है उसको एक एक क्षण में अश्वमेध यज्ञ का फल सुलभ होता है। जो देवी के मंदिर की एक बार, सूर्य के मंदिर की सात बार, गणेश के मंदिर की तीन बार और विष्णु मंदिर की चार चार परिक्रमा करता है वह उनके धाम में जाकर लाखों युगों तक सुख भोगता है। जो भक्ति भाव से भगवान विष्णु गौ तथा ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो काशी में भगवान शिव के लिंग का पूजन करके प्रणाम करता है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। जो विधि पूर्वक भगवान शंकर को दक्षिण और वाम परिक्रमा करता है वह मनुष्य उसकी कृपा से स्वर्ग में नीचे नहीं आता। जो रोग शोक से रहित भगवान नारायण की स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं, वे मन से जो जो चाहता है उन सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से युक्त होकर देव मंदिर में नृत्य अथवा गान करता है, वह रुद्रलोक में जाकर मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य देव मंदिर में बाजा बजाते हैं, वे हंस युक्त विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। जो लोग देवालय में करताल बजाते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर 10,000 युगों तक विमानचारी होते हैं। जो लोग भैरी, मृदंग, पटैस, मुरज और डिंडिमारी बाजों द्वारा देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे संपूर्ण कामनाओं से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाकर 5 कल्पों तक सुख भोगते हैं। जो मनुष्य देव मंदिर में शंख ध्वनि करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ सुख भोगता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ताल और झांझ आदि का शब्द करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो सबके साक्षी, निरंजन तथा ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु हैं, वे संतुष्ट होने पर सब धर्मों का यथा योग्य संपूर्ण फल देते हैं। जिन देवादिदेव दर्शन चक्रधारी श्री हरि के स्मरण मात्र से संपूर्ण कर्म सफल होते हैं, वे जगदीश्वर परमात्मा ही समस्त कर्मों के फल हैं। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों द्वारा सदा स्मरण किए जाने पर वे भगवान उनकी सब पीड़ाओं का नाश करते हैं। भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ किया जाता है, वे अक्षय मोक्ष का कारण होता है। भगवान विष्णु ही धर्म है, धर्म के फल भी भगवान विष्णु ही हैं। इसी प्रकार कर्म, कर्मों के फल और उनके भोक्ता भी भगवान विष्णु ही हैं। कार्य भी विष्णु हैं, करण भी विष्णु हैं और उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। धर्मराज कहते हैं, निरपश्रेष्ठ, अब मैं चारों वर्णों के लिए वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का क्रमशः वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। जो भोजन करते समय क्रोध में या अज्ञानवश किसी अपवित्र वस्तु को या चंडाल एवं पतित को छू लेता है, उसके लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ। वह क्रम अनुसार अर्थात अपवित्र वस्तु के स्पर्श करने पर 3 रात, चंडाल या पतित का स्पर्श कर लेने पर 6 रात तक पंचगव्य में तीनों समय स्नान करे तो शुद्ध होता है। यदि कदाचित भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदा से मल स्त्राव हो जाए अथवा जूठे मुंह या अपवित्र रहने पर ऐसी बात हो जाए तो उसकी शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ। पहले वह ब्राह्मण शौच जाकर जल से पवित्र होवे, शौच जाकर जल से हाथ पैर की शुद्धि करके कुल्ला और स्नान करे, अंतर दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यदि भोजन करते समय पेशाब हो जाए अथवा पेशाब करने पर बिना शुद्ध हुए ही भोजन कर ले तो दिन रात उपवास करे और अग्नि में घी की आहुति दे। यदि भोजन के समय ब्राह्मण किसी भी नियमत से अपवित्र हो जाए तो उस समय ग्रास को जमीन पर रखकर स्नान करने के पश्चात शुद्ध होता है। यदि उस ग्रास को खा ले तो उपवास करने पर शुद्ध होता है। और यदि अपवित्र अवस्था में वह सारा अन्न भोजन करके उठे तो 3 रात तक वह शुद्ध रहता है, 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्ध होता है। यदि भोजन करते करते वमन हो जाए तो अस्वस्थ मनुष्य 300 गायत्री मंत्र का जप करे और स्वस्थ मनुष्य 3,000 गायत्री जपे, यही उसके लिए उत्तम प्रायश्चित है। यदि द्विज मल मूत्र करने पर चंडाल या डोम से छू जाए तो वह त्रिरात्र व्रत करे और यदि भोजन करके झूठे मुंह छू जाए तो 6 रात तक व्रत करे। यदि रसवला और सूतिका स्त्री को चंडाल छू ले तो 3 रात तक व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। ये शातातप मुनि का वचन है। यदि रसवला स्त्री कुत्तों, चंडालों और कौओं से छू जाए तो वह अशुद्ध अवस्था तक निराहार रहे, फिर समय पर 4th दिन स्नान करने से वह शुद्ध होती है। यदि 2 रसवलाएं आपस में एक दूसरे का स्पर्श कर लेती हैं तो ब्रह्म कूर्च पीने से उनकी शुद्धि होती है। और ऊपर से ही ब्रह्मकूर्च द्वारा उन्हें स्नान कराना चाहिए। जो जूठे से छू जाने पर तुरंत स्नान नहीं कर लेता उसके लिए भी यही प्रायश्चित है। ऋतुकाल में स्त्री संग करने वाले पुरुष को गर्भाधान होने की आशंका से स्नान करने का विधान है। बिना ऋतु के स्त्री संगम करने पर मलमूत्र की ही भांति शुद्धि मानी गई है, अर्थात हाथ मुंह आदि धोकर कुल्ला करना चाहिए। स्त्री संग में लगे हुए पति पत्नी दोनों ही शुद्ध होते हैं, परंतु शैया से उठने पर स्त्री तो शुद्ध हो जाती है, किंतु पुरुष स्नान के पूर्व तक शुद्धि बना रहता है। जो लोग पथित ना होने पर भी अपने बंधुजनों का त्याग करते हैं, राजा को उचित है कि उन्हें उत्तम साहस का दंड दे। यदि पिता पतित हो जाए तो उसके साथ इच्छा अनुसार बर्ताव करें, अर्थात अपनी रुचि के अनुसार उसका त्याग और ग्रहण दोनों कर सकते हैं, किंतु माता का त्याग कभी नहीं करें। जो रस्सी आदि साधनों द्वारा फांसी लगाकर आत्मघात करता है, वह यदि मर जाए तो उसके शरीर में पवित्र वस्तु का लेप करा दे, और यदि जीवित बच जाए तो राजा उससे 200 मुद्रा दंड ले, उसके पुत्र और मित्रों पर एक एक मुद्रा दंड लगावे, और वे लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार प्रायश्चित करें। जो मनुष्य मरने के लिए जल में प्रवेश करके अथवा फांसी लगाकर मरने से बच जाते हैं, जो संन्यास ग्रहण करके और उपवास व्रत प्रारंभ करके उसे त्याग देते हैं, जो विष पीकर अथवा ऊंचे स्थान से गिरकर मरने की चेष्टा करने पर भी जीवित बच जाते हैं, तथा जो शस्त्र का अपने ऊपर आघात करके भी मृत्यु से वंचित रह जाते हैं, वे सब संपूर्ण लोक से बहिष्कृत हैं। इसके साथ भोजन या निवास नहीं करना चाहिए। ये सब के सब एक चंद्रायन अथवा दो तप्त कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होते हैं। कुत्ते, सियार और वानर आदि जंतुओं के काटने पर तथा मनुष्य द्वारा दांत से काटे जाने पर भी मनुष्य दिन रात अथवा संध्या कोई भी समय क्यों ना हो, तुरंत स्नान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण अज्ञान से अनजान में किसी प्रकार चंडाल का अन्न खा लेता है, वे गौमूत्र और यावक का आहार करके 15 दिन में शुद्ध होता है। गौ तथा ब्राह्मण का घर जलाकर फांसी आदि लगाकर मरे हुए मनुष्य का स्पर्श करके तथा उसके बंधनों को काटकर ब्राह्मण अपनी शुद्धि के लिए एक कृच्छ व्रत का आचरण करें। माता, गुरुपत्नी, पुत्री, बहन और पुत्र वधू से समागम करने वाला जो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाए, उसके लिए दूसरा कोई शुद्धि का उपाय नहीं है। रानी, संन्यासिनी, धाये, अपने से ज्येष्ठ वर्ण की स्त्री तथा समान गोत्र वाली स्त्री के साथ समागम करने पर मनुष्य दो कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करे। पिता के गोत्र अथवा माता के गोत्र में उत्पन्न होने वाली अन्यान स्त्रियों तथा सभी पर स्त्रियों से अनुचित संबंध रखने वाला पुरुष उस पाप से हटकर अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ शांतपन व्रत करे। द्विजगण खूब तपाए हुए कुशोदक को केवल एक बार 5 रात तक पीकर वैश्यागमन के पाप का निवारण करते हैं। गुरु तल्पगामी के लिए जो व्रत है, वही कुछ लोग गोघातक के लिए भी बताते हैं, और जो कुछ विद्वान धर्मभ्रष्ट के लिए भी उसी व्रत का विधान करते हैं। जो डंडे से गऊ के ऊपर प्रहार करके उसे मारता गिराता है, उसके लिए गौवध का जो सामान्य प्रायश्चित है, उससे धूना व्रत करने का विधान है। तभी वह व्रत उसके पाप को शुद्ध कर सकता है। गौ को हाँकने के लिए अंगूठे के बराबर मोटी, बाँ के बराबर बड़ी, पल्लव युक्त और गीली पतली डाल का डंडा उचित बताया गया है। यदि गौओं के मारने पर उसका गर्भ भी हो और वह मर जाए, तो उसके लिए पृथक पृथक एक एक कृच्छ व्रत करें। यदि कोई काठ, ढेला, पत्थर अथवा किसी प्रकार के शस्त्र द्वारा गौओं को मार डाले, तो भिन्न भिन्न शस्त्र के लिए शास्त्र में इस प्रकार प्रायश्चित बताया गया है। काश से मारने पर शांतपन व्रत का विधान है, ढेले से मारने पर प्रजापत्य व्रत का विधान है, पत्थर से आघात करने पर तप्त कृच्छ व्रत और किसी शस्त्र से मारने पर अति कृच्छ व्रत करना चाहिए। यदि कोई गौओं और ब्राह्मणों के लिए अच्छी नीयत से औषधि, तेल एवं भोजन दे और उसके देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस दिशा में कोई प्रायश्चित नहीं है। तेल और दवा पीने पर अथवा दवा खाने पर या शीर में धसे हुए लोहे या कांटे आदि को निकालने का प्रयत्न करने पर मृत्यु हो जाए, तो भी कोई प्रायश्चित नहीं है। चिकित्सा या दवा करने के लिए बछड़ों का कंठ बांधने से अथवा शाम को उनकी रक्षा के लिए उन्हें घर में रोकने या बांधने से भी कोई दोष नहीं होता है। उपयुक्त पापों का प्रायश्चित करते समय मनुष्य को इस विधि से मुंडन कराना चाहिए। एक पाद चौथाई प्रायश्चित करने पर कुछ रोम मात्र कटा देने चाहिए। दो पाद के प्रायश्चित में केवल दाढ़ी मूछ मुंडा ले। तीन पाद का प्रायश्चित करते समय शिखा के सिवा और सब बाल बनवा दे और पूरा प्रायश्चित करने पर सब कुछ मुंडा देना चाहिए। यदि स्त्रियों को प्रायश्चित करना पड़े तो उनके सब केश समेट कर दो उंगल काट देने चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों के सिर मुंडाने का विधान है। स्त्री के लिए सारे बाल कटाने और वीरासन से बैठने का नियम नहीं है। उनके लिए गौशाला में निवास करने की विधि नहीं है। यदि गौ कहीं जाती हो तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। राजा, राजकुमार अथवा बहुत सी शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण हो तो उन सब के लिए केश मुंडाए बिना ही प्रायश्चित बताना चाहिए। उन्हें केशों की रक्षा के लिए दूने व्रत का पालन करने की आज्ञा है। दूना व्रत करने पर उनके लिए दक्षिणा भी दूनी हो जानी चाहिए। यदि ऐसा ना करे तो हत्या करने वाले का पाप नष्ट नहीं होता और दाता नरक में पड़ता है। जो लोग वेद और स्मृति के विरुद्ध व्रत प्रायश्चित बतलाते हैं वे धर्म पालन में विघ्न डालने वाले हैं। राजा उन्हें दंड द्वारा पीड़ित करे परंतु किसी कामना या स्वार्थ से मोहित होकर राजा उन्हें कदापि दंड नहीं दे, नहीं तो उनका पाप 100 गुना होकर उस राजा पर ही पड़ता है। तदंतर प्रायश्चित पूरा कर लेने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे। 20 गाय और 1 बैल उन्हें दक्षिणा में दे। यदि गौओं के अंगों में घाव होकर उसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा मक्खी आदि लगने लगे और इन कारणों से उन गौओं की मृत्यु हो जाए तो उन गायों को रखने वाला पुरुष आधे कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करे और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। इस प्रकार प्रायश्चित करके वेद श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर कम से कम 1 मासा स्वर्ण दान करे तो शुद्धि होती है। जल के भीतर की, बांबी की, चूहों के बिल की, ऊसर भूमि की, रास्ते की, शमशान भूमि की तथा शोध से बची हुई 7 प्रकार के मृतका काम में नहीं लानी चाहिए। ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक इष्ट पूर्त कर्म करने चाहिए। इष्ट अर्थात यज्ञ याग आदि से वह स्वर्ग जाता है और पूर्त कर्म से वह मोक्ष सुख का भागी होता है। धन की अपेक्षा रखने वाले यज्ञ दान आदि कर्म इष्ट कहलाते हैं और जलाशय बनवाना आदि कार्य पूर्त कहा जाता है। बगीचा किसी देवता के लिए बने हुए तालाब, बावड़ी, कुआं, पोखरा और देव मंदिर, ये यदि गिरते या नष्ट होते हों तो जो इनका उद्धार करता है पूर्त कर्म का फल भोगता है, क्योंकि सब पूर्त कर्म है। सफ़ेद गाय का मूत्र, काली गौ का गोबर, तांबे के रंग वाली गाय का दूध, सफ़ेद गाय का दही और कपिला गाय का घी, इन सब वस्तुओं को लेकर एकत्र करें तो वह पंचगव्य बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। कुशों द्वारा लाए हुए तीर्थ जल और नदी जल के साथ उक्त सभी द्रव्यों को पृथक पृथक प्रणव मंत्र से लाकर प्रणव द्वारा ही उन्हें उठावे, प्रणव जप करते हुए ही उनका आलोडन करे और प्रणव के उच्चारण पूर्वक ही पिए। प्लास वृक्ष के बिचले पत्ते में तथा तांबे के शुभ पात्र में अथवा कमल के पत्ते में या मिट्टी के बर्तन में कुशोदक सहित उस पंचगव्य को पीना चाहिए। 1 सूतक में दूसरा सूतक उपस्थित हो जाए तो दूसरे में दोष नहीं लगता, पहले सूतक के साथ ही उसकी शुद्धि हो जाती है। 1 जन्नाशोच के साथ दूसरा जन्नाशोच और 1 मरणशोच के साथ दूसरा मरणशोच भी शुद्ध हो जाता है। 1 मास के भीतर गर्भस्राव हो तो 3 दिन का अशोच बतावें। 2 मास से ऊपर होने पर जितने महीने में गर्भस्राव हो उतने ही रात्रियों में उनके अशोच की निवृत्ति होती है। साध्वी, रिसला स्त्री रज बंद हो जाने पर स्नान मात्र से शुद्ध होती है। विवाह से 7वें पद पर अर्थात सप्तपदे की क्रिया पूरी होने पर अपने पितृ संबंधी गोत्र से अलग हो जाती है, यानी उसके पति का गोत्र हो जाता है। अतः उसके लिए श्राद्ध और तर्पण पति के गोत्र से ही करने चाहिए। पिंडदान में पति और पत्नी दोनों का उद्देश्य होता है, अतः प्रत्येक पिंड में 2 नाम से संकल्प करने चाहिए। तात्पर्य यह कि पिता या पिता में आदि को सपत्नीक विशेषण लगाकर पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 6 व्यक्तियों के लिए 3 पिंड देने योग्य हैं। ऐसा दाता मोह में नहीं पड़ता। माता अपने पति के साथ विश्व देव पूर्वक श्राद्ध का उपभोग करती है। इसी प्रकार पितामही और परपितामही भी अपने अपने पति के साथ ही श्राद्ध भोग करती हैं। प्रत्येक वर्ष में माता पिता का एकोदिष्ट द्वारा सत्कार करें। उस वार्षिक श्राद्ध में विश्व देव का पूजन नहीं करना चाहिए, अतः उनके बिना ही वह श्राद्ध भोजन करावें। इनमें एक ही पिंड दें। नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धि श्राद्ध और पार्वन, विद्वान पुरुषों को ये 5 प्रकार के श्राद्ध जानने चाहिए। ग्रहण, संक्रांति, पूर्णिमा या अमावस्या पर्व, उत्सव काल तथा महाल्ले के अवसर पर मनुष्य 3 पिंड दे और मृत्यु तिथि को 1 ही पिंड दे। जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है वह पिंड गोत्र और सूतक के विषय में पिता के गोत्र से पृथक नहीं है। पाणी ग्रहण और मंत्रों द्वारा वह अपने पिता के गोत्र से पृथक होती है। जिस कन्या का विवाह जिस वर्ण के साथ होता है उसके समान उसे सूतक भी लगता है। उसके लिए पिंड और तर्पण भी उसी वर्ण के अनुसार होने चाहिए। विवाह हो जाने पर 4 रात में वह पिंड गोत्र और सूतक के विषय में अपने पति के साथ एक हो जाती है। मृत व्यक्ति के प्रति हित बुद्धि रखने वाले बंधुजनों को शव दाह के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अतः ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और अस्थि संचय क्रमशः 4, 5, 7, 9 दिन भी कर्तव्य बताया गया है। जिस मृत व्यक्ति के लिए 11वें दिन वृषसर्ग किया जाता है वह प्रेत लोक से मुक्त और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर मन ही मन ये चिंतन करे कि मेरे पितर आमे और ये जलांजलि ग्रहण करे, दोनों हाथों को संयुक्त करके जल से पूर्ण करे और गोश्रृंग मात्र जल उठाकर उसे पुनः जल में डाल दे। जल में दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हो। आकाश में जल गिराना चाहिए क्योंकि पितरों का स्थान आकाश और दिशा दक्षिण है। देवता आप जल कहे गए हैं और पितरों का नाम भी आप है, अतः पितरों के हित की इच्छा रखने वाला पुरुष उनके लिए जल में ही जल दे। जो दिन में सूर्य की किरणों में तपता है, रात में नक्षत्रों के तेज तथा वायु का स्पर्श पाता है और दोनों संध्याओं के समय भी उक्त दोनों वस्तुओं का संपर्क लाभ करता है, वे जल सदा पवित्र माना गया है। जो अपने स्वाभाविक रूप में हो, जिसमें किसी अपवित्र वस्तु का मेल ना हुआ हो, वह जल सदा पवित्र है। ऐसा जल किसी पात्र में हो या पृथ्वी पर सदा शुद्ध माना गया है। देवताओं और पितरों के लिए जल में ही जलांजलि दे और जो बिना संस्कार के ही मरे हैं उनके लिए विद्वान पुरुष भूमि पर जलांजलि दे। श्राद्ध और होम के समय 1 हाथ से पिंड एवं आहुति दे, किंतु तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। ये शास्त्रोक्त द्वारा निश्चित धर्म है। धर्मराज जी कहते हैं, राजा भगीरथ, अब मैं पापों के भेद और स्थूल यातनाओं का वर्णन करूंगा, तुम धैर्य धारण करके सुनो, क्योंकि नरक बड़े भयंकर होते हैं। जो दुरात्मा पापी सदा जिन नरक अग्नियों में पकाए जाते हैं वे नरक पाप का भयंकर फल देने वाले हैं। मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। उनके नाम इस प्रकार हैं, तपन, बालुका, रौरव, महारौरव, कुंभ, कुंभीपाक, निरुच्छवास, कालसूत्र, परमर्दन, भयंकर असीपत्रवन, लालाभक्ष, हिमोत्कट, मूषवस्था, वसारूप, वैतरणी, श्रव्यभक्ष, मूत्रपान, पुरीशरद, तप्तशूल, तप्तशिला, शालमली वृक्ष, शोणित कूप, भयानक शोणित भोजन, वहनी ज्वाल निवेशन, शिलावृष्टि, शस्त्रवृष्टि, अग्निवृष्टि, शारोदक, उष्णतो, तप्ताय पिंड भक्षण, अधशीर शोषण, मरुप्रतपन, पाषाण वर्षा, कृमि भोजन, शारौदपान, भ्रमण, ककृचदारण पुरीश्लेपन पुरीश भोजन महाघोर रेतपान सरसंधिदाहन धूमपान पाशभंध नाना शूल अनुलेपन अंगारशयन मुसलमर्दन विविध काष्ठ यंत्र कर्षण छेदन पतन उत्पतन गदा दंड दीप पीडन गजदंत्र प्रहरण नाना सर्प दंशन नासा मुख शीतांबु सिचन शोर शारंभुवान लवन भक्षण स्नायुच्छेद स्नायुबंध अस्थिच्छेद शारंभो पूर्ण रंध्र प्रवेश मांस भोजन महाघोर पित्त नापान श्लेष्म भोजन वृक्ष अग्रपातन जल अंत मज्जन पाषाण धारण कंटको परिशयन पिपलिका दंश वृश्चिक पीड़न व्याघ्र पीड़ा श्रीघाल पीड़ा महिष पीड़न कर्दम शयन दुर्गंध परिपूर्ण बहुशस्त्र अस्त्र शयन महातिक्त निशेवन अत्युष्य तेल पान महाकटुन निशेवन कषायोदक पान तप्त पाषाण भक्षण अत्युष्ण शीत स्नान दश निशीर्णन तप्तायशयन अयोभार बंधन इस तरह करोड़ों प्रकार की नरक यातनाएं होती हैं जिनका सहस्त्र वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इन नरकों में से जिस पापी को जो प्राप्त होता है वे सब मैं बताऊंगा। ये सब मेरे मुख से सुनो। ब्रह्म हत्यारा शराबी सोने की चोरी करने वाला गुरु पत्नीगामी ये महापातकी है। इनसे संसर्ग रखने वाला पांचवा महापातकी है। जो पंक्ति भेद करता है बड़ी वैश्य देवहीन है सदा ब्राह्मणों को लांछित करता है ब्राह्मणों या गुरुजनों पर हुक्म चलाता है वेद बेचता है वे पांच प्रकार के पापी ब्रह्म घातक कहे गए हैं। मैं आपको धन आदि कहूंगा। ये आज्ञा देकर जो ब्राह्मण को बुलाता है और पीछे नहीं है ऐसा कहकर उसे सूखा जवाब दे देता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो स्नान अथवा पूजन के लिए जाते हुए ब्राह्मण के कार्य में विघ्न डालता है उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो प्राय निंदा और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है तथा जो असत्य भाषण में रत रहता है वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। अधर्म का अनुमोदन करने वाले को भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो दूसरों को उद्वेग में डालता दूसरों के दोषों की चुगली खाता और पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर रहता उसे ब्रह्म हत्यारा बताया गया है। जो प्रतिदिन दान लेता प्राणियों के वध में तत्पर रहता तथा अधर्म का अनुमोदन करता है उसे भी ब्रह्मघाती कहा गया है। इस तरह नाना प्रकार के पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य बताए गए हैं। अब मद्रापान के समान पाप का संक्षेप से वर्णन करता हूं। गन अन्न भोजन कई जगह से भोजन लेकर खाना वैश्या सेवन करना और पथित पुरुषों का अन्न भोजन कराना करना सुरापान के तुल्य माना गया है। उपासना का त्याग देवल पुरुष अर्थात मंदिर के पुजारी का अन्न खाना तथा शराब पीने वाली स्त्री से संबंध रखना मद्रापान के समान माना गया है। जो द्विज शूद्र के यहाँ भोजन करता है उसे सब धर्मों से बहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिए। जो शूद्र के आज्ञा अनुसार दास का कर्म करता है वह नर अधम ब्राह्मण मद्रापान के समान पाप का भागी होता है। इस तरह अनेक प्रकार के पाप मद्रापान के तुल्य माने गए हैं। अब मैं स्वर्ण की चोरी के समान पाप का वर्णन करता हूँ। कंद मूल फल कस्तूरी रेशमी वस्त्र और रत्नों की चोरी को सदा स्वर्ण की चोरी के समान ही माना गया है। तांबा, लोहा, रंगा, कासा, घी, शहद और सुगंधित द्रव्यों का अपहरण करना सोने की चोरी के समान ही है। सुपारी, जल, चंदन तथा कपूर का अपहरण भी सोने की चोरी के समान है। श्राद्ध का त्याग, धर्म कार्य का लोप करना और यति पुरुषों की निंदा करना भी सोने की चोरी के समान ही माना गया है। भोजन के योग्य पदार्थों का अपहरण, विविध प्रकार के अनाजों की चोरी तथा रुद्राक्ष का अपहरण भी सोने की चोरी के समान माना गया है। अब गुरु पत्नी गमन के समान पाप का वर्णन किया जाता है। भगिनी, पुत्रवधु तथा रसवला स्त्री के साथ संगम करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। नीच जाति की स्त्री से संबंध रखना, मद्रा पीने वाली स्त्री से सहवास करना, प्राय स्त्री के साथ संभोग करना गुरु तल्प गमन के समान माना गया है। भाई की स्त्री के साथ गमन करना, मित्र की स्त्री का सेवन करना तथा अपने पर विश्वास करने वाली स्त्री के सतीत्व का अपहरण भी गुरु तल्प गमन के समान माना गया है। उस समय में स्त्री संग करना, पुत्री गमन करना तथा धर्मों का लोप और शास्त्र की निंदा करना ये सब गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। इस प्रकार के पाप महापातक कहे गए हैं। इनमें से किसी एक के साथ भी संसर्ग रखने वाला पुरुष उसके समान ही हो जाता है। शांतचित महर्षियों ने जिस किसी प्रकार प्राश्चित आदि की व्यवस्था द्वारा इन पापों के निवारण का उपाय देखा है। जो पाप प्राश्चित से रहित हैं उनका वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापों के तुल्य तथा बड़े भारी नरक देने वाले हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों के निवारण का उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है, परंतु जो ब्राह्मण से द्वेष करता है उसका कहीं भी निस्तार नहीं होता। जो विश्वासघाती, कृतघ्न तथा शूद्र जाति स्त्री का संग करने वाले हैं उनका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शरीर निंदित अन्न से पुष्ट हुआ है तथा जिनका चित्त वेदों की निंदा में ही रत है और जो भगवत कथा वार्ता आदि की निंदा करते हैं उनका इस लोक तथा परलोक से कहीं भी उद्धार नहीं होता। प्राश्चितहीन और भी बहुत से पाप हैं, उनका परिचय मेरे नरक वर्णन के साथ सुनो। जो महापात की बताए गए हैं वे उन प्रत्येक नरक में एक एक युग रहते हैं और अंत में इस पृथ्वी पर आकर वे 7 जन्मों तक गधे होते हैं। तंत्र वे पापी 10 जन्मों तक घाव से भरे शरीर वाले कुत्ते होते हैं। फिर 100 वर्षों तक उन्हें विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। तंत्र 12 जन्मों तक वे सर्प होते हैं। इसके बाद 1000 जन्मों तक वे मृग और अजी पशु होते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्थावर अर्थात वृक्ष आदि योनि में जन्म लेते हैं। तत्पश्चात उन्हें गो का शरीर प्राप्त होता है। फिर 7 जन्मों तक वे पापाचारी चंडाल होते हैं। इसके बाद 16 जन्मों तक उन्हें नीच जातियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर 2 जन्म तक वे दरिद्र, रोग पीड़ित तथा सदा प्रतिग्रह लेने वाले होते हैं। इनसे फिर नरकगामी होना पड़ता है। जिनका चित्त असूया अर्थात गुणों में दोष दृष्टि से व्याप्त है उनके लिए रोरव नरक की प्राप्ति बताई गई है। वहाँ 2 कल्पों तक स्थित रहकर वे 100 जन्मों तक चंडाल होते हैं। जो गायें अग्नि और ब्राह्मण के लिए ना दो ऐसा कहकर बाधा डालते हैं वे 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर अंत में चंडालों के घर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद वे विष्टा के कीड़े होते हैं। फिर 3 जन्मों तक व्याघ्र होकर अंत में 21 युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। जो प्राय निंदा में तत्पर, कटुभाषी और दान में विघट डालने वाले होते हैं उनके पाप का ये फल है। चोर, मूसल और ओखली के द्वारा चूर्ण किए जाते हैं। उनके बाद उन्हें 3 वर्षों तक तपाया हुआ पत्थर उठाना पड़ता है। तंत्र वे 7 वर्षों तक कालसूत्र से विदीर्ण किए जाते हैं। उस समय प्राय धन का अपहरण करने वाले वे चोर अपने पाप कर्म के लिए शोक करते हुए कर्म के फल से निरंतर नरक अग्नि में पकाए जाते हैं। जो दूसरों के दोष बताते या चुगली खाते हैं उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है वो सुनो। उन्हें 1000 युग तक तपाए हुए लोहे का पिंड भक्षण करना पड़ता है। अत्यंत भयानक संडासों से उनकी जीभ को पीड़ा दी जाती है और वे अत्यंत घोर निरिच्छ्वास नामक नरक में आधे कल्प तक निवास करते हैं। अब पर स्त्री लंपट पुरुषों को प्राप्त होने वाले नरक का तुमसे वर्णन करता हूँ। तपाए हुए तांबे की स्त्रियां सुंदर रूप और आभरणों से युक्त होकर उनके साथ हठ पूर्वक दीर्घ काल तक रमण करती हैं। उनका वैसा रूप ही होता है जैसे स्त्रियों के साथ वह इस लोक में संबंध रखते हैं। वह पुरुष उनके भय से भागता है और वे बलपूर्वक उन्हें पकड़ लेती हैं तथा उनके पाप कर्म का परिचय देती हुई उन्हें क्रमशः विविध नरकों में पहुंचाती हैं। इस लोक में जो स्त्रियां अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष की सेवा स्वीकार करती हैं उन्हें यमलोक में तपाए हुए लोहे के बलवान पुरुष लोहे की तपी हुई शैया पर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत समय तक रमन करते हैं। उनसे छूटने पर वे स्त्रियां अग्नि के समान प्रज्वलित लोहे के खंभे का आलिंगन करके 1000 वर्ष तक खड़ी रहती हैं। तत्पश्चात उन्हें नमक मिलाए जल से नहलाया जाता है और खारे पानी का ही सेवन कराया जाता है। इसके बाद वे 100 वर्षों तक सभी नरकों की यातनाएं भोगती हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण गऊ और श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा का इस लोक में वध करता है वह भी 5 कल्पों तक संपूर्ण यात्राओं को भोगता है। जो महापुरुषों की निंदा को आदरपूर्वक सुनता है उसका फल सुनो। ऐसे लोगों के कानों में तपाए हुए लोहे की बहुत से कीले ठोक दी जाती हैं। तत्पश्चात कानों के उन छिद्रों में अत्यंत गर्म किया हुआ तेल भर दिया जाता है। फिर वे कुंभीवाक नरक में पड़ते हैं। जो लोग भगवान शिव और विष्णु से विमुख एवं नास्तिक हैं उनको मिलने वाले फलों का वर्णन करता हूँ। वे यमलोक में करोड़ों वर्षों तक केवल नमक खाते हैं। उसके बाद 1 कल्प तक तपी हुई बालू से पूर्ण रौरव नरक में डाले जाते हैं। इसी प्रकार अन्य नरकों में भी वे पापाचारी जीव अपने फलों का फल भोगते हैं। जो नरधम कोप पूर्ण दृष्टि से ब्राह्मणों की ओर देखते हैं उनकी आंख में 1000 तपी हुई सुइयां चुभो दी जाती हैं। तंत्र वे नमकीन पानी की धारा से भिगोए जाते हैं। इसके बाद उन पाप कर्मियों को भयंकर आरों से चीरा जाता है। जो लोग विश्वासघाती हैं मर्यादा तोड़ने वाले हैं तथा प्राय अन्न के लोभी हैं उन्हें जिस प्रकार नरक की प्राप्ति होती है वो सुनो। वे अपना ही मांस खाते हैं और उनके शरीर को वहाँ प्रतिदिन कुत्ते नोच कर खाते हैं। उन्हीं सभी नरकों में 1-1 वर्ष निवास करना पड़ता है। जो सदा दान ही लिया करते हैं जो केवल नक्षत्रों के ही पढ़ने वाले अर्थात नक्षत्र विद्या से जीविका करने वाले हैं तथा जो सदा देवलक अर्थात पुजारी का अन्न भोजन करते हैं उनकी दशा होती है वे पाप से पूर्ण जीव 1 कल्प तक इन सभी यातनाओं में पकाए जाते हैं और वे सदा दुखी रहकर निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं। तत्पश्चात कालसूत्र से पीड़ित हो तेल में डुबोए जाते हैं। फिर उन्हें नमकीन जल से नहलाया जाता है। उन्हें मलमूत्र खाना पड़ता है। इसके बाद वे पृथ्वी पर आकर मलेच्छ जाति में जन्म लेते हैं जो सदा दूसरों को उद्वेग में डालते हैं। वे वैतरणी नदी में जाते हैं। 5 महायज्ञों का त्याग करने वाले पुरुष लाला भक्ष नरक में पड़ते हैं। वहाँ उन्हें लार खाना पड़ता है। उपासना का त्याग करने वाला पुरुष रौरव नरक में जाता है। जो ब्राह्मणों के गांव से कर लेते हैं वे जब तक चंद्रमा तारों की स्थिति रहती है तब तक इन नरक यात्राओं में पकाए जाते हैं। जो राजा गांव में अधिक कर लगाता है वे 5 कल्पों तक सहस्त्रों पीढ़ियों के साथ नरक भोगता है। जो पापी ब्राह्मणों के गांव से कर लेने की अनुमति देता है उसने मानो सहस्त्रों ब्रह्म हत्याएं कर डाली। वह तो चतुर्युगी तक महाघोर काल सूत्र में निवास करता है। जो महापापी अयोनी योनि से भिन्न स्थान वियोनि विजातीय योनि और पशु योनि में वीर त्याग करता है वे यम लोक में वीर ही भोजन के लिए पाता है। तत्पश्चात चर्बी से भरे हुए कुएं में डाला जाकर वहां 7 दिव्य वर्षों तक केवल वीर भोजन करता है। उसके बाद मनुष्य होकर संपूर्ण लोकों में निंदा का पात्र बनता है। जो उपवास के दिन दातुन करता है वे 4 युगों तक व्याघ्र भक्ष नामक घोर नरक में पड़ा रहता है जिसमें व्याघ्र उसका मांस खाते हैं। जो अपने कर्मों का प्रत्याग करने वाला है उसे विद्वान पुरुष पाखंडी कहते हैं। उसका साथ करने वाला भी उसी के समान हो जाता है। वे दोनों अत्यंत पापी हैं और 100 कल्पों तक क्रमशः नरक यात्राएँ भोगते हैं। जो देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाले और गुरु का धन चुराने वाले हैं वे ब्रह्म हत्या के समान पाप का फल भोगते हैं। जो अनाथ का धन हड़प लेते हैं और अनाथ से द्वेष करते हैं वे कोटिकल्प शस्त्रों तक नरक में निवास करते हैं। जो स्त्री और शूद्रों के समीप वेद अध्ययन करते हैं उनके पाप का फल बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। उनका सिर नीचे करके पैर ऊपर कर दिए जाते हैं और दोनों पैरों को दो खंभों में कांटों से जड़ दिया जाता है। फिर वे ब्रह्मा जी के एक वर्ष तक प्रतिदिन कुआं धुआं पीकर रहते हैं। जो जल और देव मंदिर में तथा उसके समीप अपने शारीरिक मल का त्याग करते हैं वह भ्रूण हत्या के समान अत्यंत भयानक पाप को प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण का धन तथा सुगंधित काष्ठ चुराते हैं वे चंद्रमा और तारों की स्थिति पर्यंत घोर नरक में पड़े रहते हैं। ब्राह्मण के धन का अपहरण इस लोक और परलोक में भी दुख देने वाला है। इस लोक में तो वह धन का नाश करता है और परलोक में नरक की प्राप्ति कराता है। जो झूठी गवाही देता है उसके पाप का फल वह जब तक 14 इंद्रों का राज्य समाप्त होता है तब तक संपूर्ण यात्राओं को भोगता रहता है। इस लोक में उसके पुत्र पौत्र नष्ट हो जाते हैं और परलोक में वह रौरव तथा अन्य नरकों को क्रमशः भोगता है। जो मनुष्य अत्यंत कामी और मिथ्यावादी है उनके मुंह में सर्प के समान झोंके भर दी जाती हैं। इस अवस्था में उन्हें 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है, तत्पश्चात उन्हें खारे पानी में नहलाया जाता है। जो ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास नहीं करते वे ब्रह्म हत्या का फल पाते और घोर नरक में जाते हैं। जो किसी को अत्याचार करते देखकर शक्ति होते हुए भी उसका निवारण नहीं करते वे भी उस अत्याचार के पाप के भागी होते हैं और वे दोनों नरक में पड़ते हैं। जो लोग पापियों के पापों की गिनती करके दूसरों को बताते हैं वे पाप सत्य होने पर भी उनके पाप के भागी होते हैं। यदि वे पाप झूठे निकले तो कहने वाले को दूने फन पाप का भागी होना पड़ता है। जो पापहीन पुरुष में पाप का आरोप करके उसकी निंदा करता है वह चंद्रमा तारों की स्थिति काल तक घोर नरक में रहता है। जो व्रत लेकर उन्हें पूर्ण किए बिना ही त्याग देता है वे 80 पत्र वन में पीड़ा भोगकर पृथ्वी पर किसी अंग से हीन होकर जन्म मुहूर्त लेता है। जो मनुष्य दूसरों द्वारा किए जाने वाले व्रतों में विघ्न डालते हैं वे मनुष्य अत्यंत दुखदायक और भयंकर श्लेष्म भोजन नामक नरक में जहां कफ भोजन करना पड़ता है वहां पर जाता है। जो न्याय करने तथा धर्म की शिक्षा देने में पक्षपात करता है वे 10,000 प्राश्चित कर ले तो भी उस पाप से उसका उद्धार नहीं होता। जो अपने कटु वचनों से ब्राह्मणों का अपमान करता है वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है और जो संपूर्ण नरकों की यात्राएं भोग कर 10 जन्मों तक चंडाल होता है। जो ब्राह्मण को कोई चीज देते समय विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्या के समान प्राश्चित करना चाहिए। जो दूसरे का धन चुरा कर दूसरों को दान देता है वे चुराने वाला तो नरक में जाता है और जिसका धन होता है उसी को उस दान का फल मिलता है। जो कुछ देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता वे लाला बख्श नरक में जाता है। जो सन्यासी की निंदा करता है वह शिला यंत्र नामक नरक में जाता है। बगीचा काटने वाले लोग 21 युगों तक स्वभोजन नामक नरक में जाते हैं जहाँ कुत्ते उनका मांस नोच कर खाते हैं। फिर क्रमशः वे सभी नरकों की यात्रा भोगता है। जो देव मंदिर तोड़ते हैं, पोखरे नष्ट कराते हैं, फुलवारी उजाड़ देते हैं वे जिस गति को प्राप्त होते हैं वे इन सब यात्राओं नरकों में पृथक पृथक पकाए जाते हैं। अंत में 21 कल्पों तक विष्टा के कीड़े होते हैं। उसके बाद वे 100 बार चंडाल की योनि में जन्म लेते हैं। जो जूठा खाते हैं और मित्रों से द्रोह करते हैं उन्हें चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल तक भयंकर नरक यात्राएं भोगनी पड़ती हैं। जो पितृयज्ञ और देवयज्ञ का उच्छेद करते हैं तथा वैदिक मार्ग से बाहर हो जाते हैं वे पैखंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें सब प्रकार की यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। राजा भगीरथ, इस प्रकार पापियों के लिए अनेक प्रकार की यातनाएँ हैं। प्रभु, मैं नरकों और उनकी यात्राओं की गणना करने में असमर्थ हूँ। भूपते, पापों यात्राओं तथा धर्म की संख्या बतलाने के लिए संसार में भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कौन समर्थ है? इन सब पापों का धर्मशास्त्र की विधि से प्रायश्चित कर लेने पर पाप राशि नष्ट हो जाती है। धार्मिक कृत्यों में जो न्यून अधिकता रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समीप पूर्वोक्त पापों के प्रायश्चित करने चाहिए। गंगा, तुलसी, सत्संग, हरि कीर्तन, किसी के दोष ना देखना, हिंसा से दूर रहना, ये सब बातें पापों का नाश करने वाली होती हैं। भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए कर्म निश्चय ही सफल होते हैं। जो कर्म उन्हें अर्पित नहीं किए जाते, वे राख में डाली हुई आहुति के समान बेकार चले जाते हैं। नित्य नैमित्तिक, काम्य तथा जो मोक्ष के साधन भूत कर्म हैं, वे सब भगवान विष्णु के समर्पित होने पर सात्विक और सफल होते हैं। भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति सब पापों का नाश करने वाली है। सात्विक, राजस और तामस आदि भेदों से भक्ति 10 प्रकार की जाननी चाहिए। वे पाप रूपी वन को जलाने के लिए दावा नल के समान है, जो दूसरों का विनाश करने के लिए भगवान लक्ष्मीपति का भजन किया करते हैं। वे अधवा तामसी भक्ति है, क्योंकि वह दुष्ट भाव धारण करने वाली है, जो मन में कपट बुद्धि रखकर जैसे व्याभिचारिणी स्त्री अपने पति की सेवा करती है, उस प्रकार जगदीश्वर भगवान नारायण का पूजन करता है, उसकी वह मध्यमा तामसी भक्ति है, जो दूसरों को भगवान जी की आराधना में तत्पर देखकर ईशावास स्वयं भी भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसकी वह क्रिया उत्तमा तामसी भक्ति मानी गई है, जो धन धान्य आदि की याचना करते हुए परम श्रद्धा के साथ श्री हरि की अर्चना करता है। वे पूजा अधमा राजसी भक्ति मानी गई है, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात कीर्ति का उद्देश्य रखकर परम भक्ति भाव से भगवान जी की आराधना करता है, उसकी वह क्रिया मध्यमा राजसी भक्ति कही गई है, जो सालोक्य और सारुप्य आदि पद प्राप्त करने की इच्छा से भगवान विष्णु की अर्चना करता है, उसके द्वारा की हुई वह पूजा उत्तमा राजसी भक्ति मानी गई है। जो अपने किए हुए पापों का नाश करने के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि की पूजा करता है, उसकी की हुई वह पूजा अधमा सात्विकी मानी गई है। ये भगवान विष्णु को प्रिय है ऐसा मानकर जो श्रद्धापूर्वक सेवा शुरुआत करता है, उसकी वह सेवा मध्यमा सात्विकी भक्ति है। शास्त्र की ऐसे ही आज्ञा है। ये मानकर जो दास की भांति भगवान लक्ष्मीपति की पूजा अर्चा करता है, उसकी वह भक्ति सब प्रकार की भक्तियों में श्रेष्ठ उत्तमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। जो भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी महिमा सुनकर परम संतुष्ट हो, उनके ध्यान में तन्मय हो जाता है, उसकी वह भक्ति उत्तमोत्तमा मानी गई है। मैं ही परम विष्णु रूप हूँ, मुझ में ये संपूर्ण जगत स्थित है। इस प्रकार जो सदा भगवान से अपने को अभिन्न देखता है, उसे उत्तमा उत्तमा भक्त समझना चाहिए। यह 10 प्रकार की भक्ति संसार बंधन का नाश करने वाली है। उसमें भी सात्विकी भक्ति संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाली है। इसलिए संसार को जीतने की इच्छा वाले उपासक को अपने कर्म का त्याग ना करते हुए भगवान जनार्दन की भक्ति करनी चाहिए। जो स्वधर्म का परित्याग करके भक्ति मात्र से जीवन धारण करता है, उस पर भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते। वे तो धर्म आचरण से संतुष्ट होते हैं। संपूर्ण आगमों में आचार को प्रथम स्थान दिया गया है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु हैं। इसलिए सधर्म का विरोध ना करते हुए श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। सदाचार शून्य मनुष्यों के धर्म भी सुख देने वाले नहीं होते। सधर्म पालन के बिना की हुई भक्ति भी नहीं की हुई ही के समान माननी चाहिए। तुमने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने कह दिया। अब तुम अपने धर्म में तत्पर रहकर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप वाले जनार्दन भगवान नारायण का पूजन करो। इससे तुम्हें सनातन सुख की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ही साक्षात श्री हरि हैं और श्री हरि ही स्वयं शिव हैं। इन दोनों में भेद देखने वाला दुष्ट पुरुष करोड़ों नरकों में जाता है। इसलिए भगवान विष्णु और शिव को समान समझकर उनकी आराधना करो। इनमें भेद दृष्टि करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक में भी दुख पाता है। मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आया था वो तुम्हें बतलाया। सुमते, सावधान होकर सुनो। राजन, आत्मघात का पाप करने वाले तुम्हारे पिता में गण महात्मा कपिल के क्रोध से दग्ध हो गए थे और इस समय वे नरक में निवास करते हैं। गंगा जी को लाने का पराक्रम करके तुम उनका उद्धार करो। भूपते, गंगा जी निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती हैं। मनुष्य के केश, हड्डी, नख, दांत तथा शरीर की भस्म भी यदि गंगा जी के शरीर से छू जाए तो ये भगवान विष्णु के धाम में पहुंचा देती है। जिसकी हड्डी अथवा भस्म को मनुष्य गंगा जी में डाल देते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। अब तक जितने भी पाप तुम्हें बताए गए हैं, वे सब गंगा जी के एक बिंदु का अभिषेक होने से नष्ट हो जाते हैं। श्री सनक जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, धर्मात्मा महाराज भगीरथ से ऐसा कहकर धर्मराज तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब सब शास्त्रों के पारगामी महाबुद्धिमान राजा भगीरथ संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मंत्रियों को सौंपकर स्वयं वन को चले गए। वहां से हिमालय पर जाकर नर नारायण के आश्रम से पश्चिम की तरफ परम में ढके हुए एक शिखर पर, जो 16 योजन विस्तृत है, उन्होंने तपस्या की और त्रिभुवन पावनी गंगा जी वे इस भूतल पर ले आए।